سوره بلد چمکی وحی کریم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد قسم چوز بهاوان یم شارو یعنی مکه معظمو وانت حل بهذا البلد یا تعالی سندر کی توی اشی وات شار سندر تشریف ترویت یا توی اچی وات شار سندر فاتحان صورتس منز ساروی پابندی ورائی خدا اسنین دشمنن تای تیغنان ووالد وما ولد بیچوس قسم هاوان مال سن بی اولادن هن یعنی تمام مخلوقاتن هن لقد خلقنا الانسان فی کبد پس پس پد کور اس انسان سختی تو مشقت سندر ایحسب ان لن یقدر علیه احد کیا گمان چھتاس کہ تمس کے پوش نہ کہیں یقول اهلکت مالا لبدا ونان چھو میں کور خرج سمبر متواریا مال پس کس مخالفت سندر سوری سوری ايحسب ان لم يره احد امشار گمان کی وچوم نکانسی اللہ تعالی سوری وشان الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين کیا اس کرنا پدمس اچز یلی تیمو اچھل سویت وچی تیکی اچ پد کرون مخلوقن بینی عطا کرون ایکنا بندن ہند حال وچید بی زیوت وٹز بی ہو اسس وات خرست شرس کن یا دون تھزرن کن یعنی دود چن چن دون جائن کن فلاقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة پس چھوڑ تم بٹھت بال یعنی دین چ کام کرنا سندر تجن محنت مشقت چ کچھ چیز زن راوی سو عقب کیا گو سو گو فتق رقبة او اطعام فی یوم ذی مسغبہ گردن آزاد کرنی تو مکلاونی یعنی غلام یا کنیز آزاد کرنی یا قرضدارن قرضدار سن گردن قرض نش مکلاونی نت کھاون کا شخصا بش ہنج دو یعنی قحتس منز یتیما ذا مقربة او مسکینا ذا متربة کا رشتہ دار یتیما نت کانسی مج سویت مل متس مسکینس یعنی پتھر میمتس محتاجس کھاون ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تم پت آشسو گردن آزاد کرون کھن دیون نتی مست مسکینن تم وندر یمو ایمانون کیاج نیکین ہند قبولیت شرط چھو با ایمان آسون بیکر کوشیت اکھ کی صبر کرنچ عبادت کرنس تو گناہو نش پتھ روزنس پیٹھ بے کرک آکے کس وصیت مخلوقن پیٹھ رحم کرنچ اولائک اصحاب المیمنہ تم ایچ نصیب وال بخت بڑ یمن دشنی ساتس کیت نام اعمال دنی بے یمن عرش مجید کی دشنی طرف روزن جائے دنی قیامت دو والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة يمو لوكو انكار کو سانين آياتن تم گئی پشل نهو ستوال تمن پر سب دي نار مسلط تھاڑ دن آمت يتمزن دوشت نیرک